गॉड गिफ्ट ब्यूटी गुड लक सोनिए मैनू लगदा तेरे ते मेरा हक सोनिए गॉड गिफ्ट ब्यूटी गुड लक सोनिए मैनू लगदा तेरे ते मेरा हक सोनिए ओ तेरी बिल्ली अख बिन गई काल जा तेरी बिल्ली अख बिन गई काल जा जेड़े करदा सी बड़े बड़े हैंग रितनी नीत घूम दिया रेड मस टैंग विच नी मुंडा घूमे यारा बेलियां दे गैंग विच नी नीत घूम दिया रेड मस टैंग विच नी मुंडा घूमे यारा बेलियां दे गैंग विच नी नीत घूम दिया रेड मस टैंग विच नी मुंडा आनी तू मार मार गल्ला ते वलशर रखें जान कटने च कोई भी ना कसर रखें कटने च कोई भी ना कोई भी ना आनी तू मार मार गल्ला ते वलशर रखें जान कटने च कोई भी ना कसर रखें कटने च कोई भी ना कसर रखें ओ गन चको सलवाकी आदि लोड रख दे चको सलवाकी आदि लोड रख दे हुंदी यारा दी गली च बैंग बैंग नितनी नीत घूम दिया रेड मस टैंग विच नी मुंडा घूमे यारा बेलियां दे गैंग विच नी नीत घूम दिया रेड मस टैंग विच नी मुंडा घूमे यारा बेलियां दे गैंग विच नी नीत घूम दिया रेड मस टैंग विच नी मुंडा नी तू मुंडियां दे फिर दिए टाइम चक दी पाके अखां विच अखां फिरे वैली डक दी नी तू मुंडियां दे फिर दिए टाइम चक दी पाके अखां विच अखां फिरे वैली डक दी अखां विच अखां फिरे वैली डक दी नी तू जस्सी लोका कौन पुछदी आ जस्सी लोका कौन पुछदी आ मुंडा 24/7 रहंदा आ स्टैंड विच नी नीत घूम दिया रेड मस टैंग विच नी मुंडा घूमे यारा बेलियां दे गैंग विच नी नीत घूम दिया रेड मस टैंग विच नी मुंडा घूमे यारा बेलियां दे गैंग विच नी नीत घूम दिया रेड मस टैंग विच नी मुंडा घूमदा ए बेलियां दे गैंग विच नी नीत घूम दिया रेड मस टैंग विच नी मुंडा